تل دوش کو پشب نام باندی روبائی دماسو مزڑو نو دم باندی اوبائی تل دوش کو پشب نام باندی اوبائی دماسو مزڑو نو دم باندی معصوم زړو نو دم باندې اوبای همیشه مو اوشکی چاڅی لبنو نا همیشه مو اوشکی چاڅی لبنو نا د شهید لالې په غم باندې اوبای معصوم زړو نو دم باندې اوبای د شهید لالې په غم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای تل د اوښکو په شبنم باندې اوبای معصوم زړو نو دم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای زندانونو زولانې دکړلې ستړې زندانونو زولانې دکړلې ستړې شکنجې معصوم زړو نو دم باندې اوبای شکنجې ظلم ستم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای تل د اوښکو په شبنم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای نه تنها غشتې هډو نامو درځار کړل نه تنها غشتې هډو نامو درځار کړل استشهاد موټر بم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای استشهاد موټر بم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای د اوښکو په شبنم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای د شمشاد په سر دی هر وخت نندارا کړم د شمشان په سر دی هر وخت مندارا کړم پټکاو په ځای لباندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای پټکاو په ځای لباندې اوبای معصوم زړو نو دم باندې اوبای تل د اوښکو په شبنم باندې اوبای د معصوم زړو نو دم باندې اوبای د معصوم زړو نو بار یاد کی بایسان تی گوندن خی بار یاد کی بایسان تی گوندن خی بار یاد کی بایسان تی تل پوینو تا تور خان دی او بای دماسو مزلونو دا باندی او بای تل پوینو تا تور خان دی او بای دماسو مزلونو دا باندی او بای تند وشکو پشم رخ باندی او بای دماسو مزلونو دا دماسو مزلونو دم داندی او بای تل دی هر چا تانی والی دست آخراوی تل دی هر چا تانی والی دست آخراوی پڈالر دی نار در حق دادی او بای دماسو مزلونو پڈانر دینا درہا باندی ویدائی دماسو مزلونو دم داندی اوبائی تندوشکو پشب نام باندی اوبائی دماسو مزلونو دم داندی اوبائی در کمیلا در کمیدا وجود وینی در کمیلا در کمیدا وجود وینی د طالب الهام قلم باندې او بای د معصوم زړونو د باندې او بای د طالب الهام قلم دماسو مزلونو دم داندی او بای د طالب الهام قلم باندی او بای دماسو مزلونو دم داندی او بای تند وشکو پاشم نام باندی او بای دماسوم زړونو دم داندی او بای دماسوم زړونو دم داندی او بای دماسوم زړونو دم داندی او بای